بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كيوني وسيك وتري سابا موزو محرم مكلف موجب من 39 كدرسة شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى الفكية كتك قول للمؤلف رحمه الله قال والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد هيك نكي جوانيو جتاتو ميونغوني مو في جوانيو ذي توحيد إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه وعدم التعرض لكيفيتها لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله كثبتش مجينة نصيفة زى الله سبحانه وتعالى كما إلي بيكوجة كتك قرآني na sunna pamoja na kuitakidi maana yake na kule yanakutuelekeza na kutoingilia katika kutaka kujua namna sifa hizi zilivyo kwa sababu namna zilivyo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amma maanaha فإنه معلوم ما أنا يا مجينة هاي نصفة إذ يجلكانا فيجب عليك أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه نواجب كثبتش هاي مجينة نمانا ياك كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم معلوم معناه والكيف مجهول يجلكانا ما ناياك لكن نمنا إلى صفة إليفيو حكونا نجيون قال الاستواء معلوم يعني معلوم معناه والكيف مجهول قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه فالله بكل شيء عليم الله نمجوز وكل كتو علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى نمجوزي وكلا كيتو أليكوا أجوا كليك تكتشكوا كتكهولي موينغو كتك إيمان نو كفيري طاعة نمعصية هكونا كنا تشفيشيكا كوكي سبحانه وتعالى قبل يكون بمينغو نأرض أليكوا يوجوا قولهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام أي مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان فإن الله دعاهم إلى الإسلام فموجة نكو الله سبحانه وتعالى أجوا كليوة كتكفانيا نكو كتين ونادام كتك كفرنا إيمان إيو إيو الله سبحانه وتعالى أكوالنغانية كتكنيني وإسلام ودعاهم إلى الإيمان na akawalingania katika imani na kuwaita katika imani. Wa arsala ar-rusul, akatumiliza mitume mmoja mmoja. Wa anzala al-kutuba lihidayatihim, akateremsha na vitabu ili wapate kuongoka, wapate uongofu. Wa huwa ya'lamu ma yaf'alun, pamoja na kuwa Allah ajua kile watakachokifanya katika huu ulimwengu. Lakinnahu min rahmatihi lam yatrukhum wa yakinhum ila ilmihi bihim, ili lieleweke vizuri. Kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha kwa kuwa mimi najua huyu ataangamia basi wacha nimwache, la. Bal innahu aqama alhujjata alayhim wa a'tahum alikhtiyara walmashi'ata walqudrata fahum yaqdiruna 'ala al'amali fa idha tarakuhu fadhanbu dhanbuhum wattaqsiru taqsiruhum. Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha wanadamu hivi hivi, amewatumilizia mitume na kuteremsha vitabu ili kuwasimamishia hujja, na akawapa khiari na uwezo na matakwa, wanachokitaka watakifanya. Kwa hivyo wana uwezo wa kufanya amali, na wakiwacha pia amewapa uwezo wa kuwacha ile amali. Kwa hivyo dhambi ni dhambi yao wenyewe, na upungufu watokamana na wao wenyewe. Wallahu jalla wa ala yahdi jamia al-khalq al-mu'minina wal-kuffar, bimaana annahu yubayinu lahum, na Allah huonyesha uongofu watu wote, waumini na makafiri wote waona uongofu. Qala ta'ala wa amma thamud fahadainahum, thamud tuliwaongoza, hadainahum yani bayyana lahum wa arshadnahum, tumewabainishia haki na tukawaonyesha hii ndio haki. Lakinnahum lam yaqbalu, aanadu wa kabaru, hawakubali wakafanya inadi na kibr. Fastahabbu al-ama ala al-huda, wakapendekeza upotofu na upofu juu ya uongofu. Fa akhadhathum sa'iqatu al-'adhab al-hun bima kanu yaksibun, ay bi sababi kasbihim, kwa kile kilichochuma wao wenyewe kwa mikono yao. Walaysa li anna Allah 'alima dhalika wa qaddarahu 'alayhim, sio kuwa eti Allah kwa kuwa alikuwa ajua watafanya hivyo akawakadiria hivyo ndio wakafanya, la. Bal bima kanu yaksibuna bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa 'amalihim, kwa chaguo lao wao wenyewe na khiari yao wao wenyewe, pamoja na kuwa Allah alikuwa yajua watakuwa hivi na yajua atawaangamiza vipi, lakini wamechagua wenyewe. Ili pengine nieleweke, nitatumia mfano ambao mara nyingi hutoa. Walillahi almathalu al-a'la, tuchukulie mfano wa mwalimu darasani, asomesha watoto mwaka mzima mpaka mwaka umekatika. Sasa ataka kuwapa nini? Mtihani. Hivyo ataka kusema yule mwalimu kukaa na wale watoto mwaka mzima, hajui nani wa machezo na nani msomi. Yajua katika hao watoto kuna fulani ana bidii, fulani ana bidii, na huyu fulani ana nini, ana mchezo katika masomo yake, sio? Akaandika karatasi ile mwalimu listi ya wanafunzi wote darasani, kisha akaandika huyu atafaulu, huyu atafeli, huyu atafaulu, atapaka mwisho. Akaweka tarehe kabla ya nini, mtihani, sababu yajua. Wakafanya mtihani, wakimaliza kweli vile vile alivyoandika, huyo amefeli amefeli, na huyo amepita amepita. Alifaulu alifaulu, na alifeli alifeli. Kukatokea kijana mmoja mtundu katika wale waliofeli, akaenda akachokora meza ya mwalimu, akakuta kuwa kumbe alikuwa ameandika listi kama mwezi kabla ya mtihani kuwa mimi mfeli, nitafeli. Akaanza kutangazia watu, jamani mwajua kwa nini nina feli eh? Mwalimu anaandika mimi nina feli. Akili yako mzima ya. We ulifeli kwa kuwa ni machezo ulikuwa nayo, sio? Basi ikiwa mwalimu alikuwa yuwajua wanafunzi wake, kaifa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqahum, Allah aliyewaumba vipi atakuwa yuwajua? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Uwezi kwenda kesho kasema ya Rabbi mimi ulikuwa umeniandika aliandika kwa kuwa yajua utakuja kufanya nini. Mwafahamu nafikiri. ndio kaandika kwa huyu hali yake itakuwa hii kwa sababu yajua utakuja kufanya nini hapa. Lakini Allah amekupa khiari. Kwa nini usichague njia ya sawa kesho uende peponi? Uchague njia mbovu kisha useme mimi bwana ulikuwa ushaandika, haiwezi. Wala hakuna hata mtu mmoja siku ya kiyama atasimama atoe hujja ya qadar, hata siku moja hakuna. Soma Qur'an uone kama kuna mmoja atatoa hoja hiyo, sababu wajua wakifika kule watakuwa wajua kuwa si hoja, si hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hivi mtu akitaka kufungua duka la biashara fulani, si mjinga mfanyi biashara, mwanzo atakwenda fanya nini? Asome pale mahali palivyo biashara gani yaenda vizuri, awaulize wataalamu katika biashara ile, je nikifungua mahali fulani mwaonaje? Eti amekodisha kwa mfano bundu huko ndani huko, si wapi huko mbele huko ndani, ehe, wauza nini? Hauzi kamba za mbuzi, ati auza kamba za mbuzi, sijui mitego ya panya, sijui nini. Ndio hiyo sitanuliwa hiyo. Yeye auza nini kule? Auza makoti na tai, masuti na nini auza kule. Hebu kiakili ufanyi biashara huyo mtu mzima kichwa chake? Si mzima. Kwa hivyo dunia mwaifahamu, si ndio? Dunia mwajua kuwa huyu akili zake si mzima. Ikiwa umefungua duka huko mashambani ulikuwa uze kamba za kufunga mbuzi, mabanda ya kuku, uza mitego ya panya, sio vitu kama hivyo ndio vitanunuliwa. Hivyo ndio vinavyotumika kule mashambani, sio? Mbolea hizi, nini, chakula cha mbuzi, chakula cha ng'ombe, sio? Hadha maqul. Kwa hivyo katika dunia yako wewe wajua namna ya kujipanga na wajua namna ya kuchagua. Kwa nini katika akhira yako Allah asema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa qul alhaqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Kisha akakwambia tena inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Na vitisho vyote hivi bado mtu yafuata kule kule, kisha sema amin na kadiriwa. Na haya ndio maneno ya wajinga wengi wanaoketi mabarazani, akiambiwa twende ukaswali, tuombe na sisi bana majaliwa haya. Swali useme majaliwa, njoo swali useme majaliwa, swali kisha sema mimi najaliwa kuswali. Wewe wajuaje? Umechungulia atala'ta alghaiba, ukachungulia ghaibu ukaona umeandikiwa kukaa maskani, usiende kuswali. Hizi akili pumbavu zatokea wapi? Tutumie akili tu ya kuzaliwa. Hakuna hoja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala eti utasema mimi nilikuwa ushaniandikia. Hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho, wala hakuna atakayesema mambo kama hayo. Falhidayatu hidayatan, hidaya ziko aina mbili. Hidayatul irshadi wa hadhi ammatun lilmu'mini walkafir. Hidayatul irshad, na hii hidaya yawafika waumini na makafiri, kuonyeshwa na Allah njia ya sawa ni hii. Wa hidayatut tawfiq, sasa kuna hidaya ya tawfiq ya kuifuata sasa ile haki, ya kuikubali ile haki. Wa hadhi khassatun lilmu'minin alladhina qabilu huda Allah wa irshadahu wa waffaqahum Allah wa thabbatahum. Hidaya tawfiq ni khaswa kwa waumini ambao wamekubali uongofu Allah aliyowaletea na kuwaongoza, na Allah akawafikisha na kuwapa thabati kubakia katika njia hiyo. Qawluhu wa manna bihi alayhim karaman wajudan wa tafaddulan lahu falahu alhamd. Karaman minhu yani annahu da'ahum وبين لهم ووضح لهم كرما منهم. الله سبحانه وتعالى امويتا katika njia ya sawa na akawekea wazi ni ukarimu kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. وتفضلا لحاجتهم هم الى ذلك, na ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala wafanyia wanadamu wao ndio wanaohitaji hilo. Amma Allah jalla wa ala فإنه غني عنهم كفروا أو آمنوا. الله أنا هاجي أنا سيس نمكواس أمي أميني أمي كفور إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Mkikufuru Allah ni mkwasi, hawahitaji hata mkakufuru nyote. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Wallahi law kama mwanzo wenu mpaka wa mwisho watu kwa majini watakuwa katika moyo wa muovu, katika nyote mkawa kama ibilisi, nyote mwanzo mpaka mwisho, majini na watu. Allah sema ma naqasa dhalika min mulki shay'a, haipunguzi chochote katika ufalme wangu, sina haja na nyinyi hata kidogo. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahi fanya utakavyofanya, jua kitu kimoja, antumul fuqara'u ila Allah, kuwa mfalme, kuwa waziri, kuwa na cheo utakachokuwa nacho duniani. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahi Allah hana haja na yoyote katika sisi na ibada zake, sisi ndio tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya imma ufuate njia ilonyoka, ya imma potea, utakayeangamia ni wewe na mimi, na Allah hana haja na yoyote. Atatutupa ndani ya moto wa Jahannam, wala hakuna chochote kitakachopungua katika ufalme wake. Faida gani utapata? Ibada unazozifanya faida yake ya kurejelea wewe mwenyewe, taa unaoifanya na shukuru unaoipeleka kwa Allah subhanahu, Allah ana haja nayo, faida yake yarejea kwako wewe mwenyewe, wewe ndio unaifaidika. Ata'u au asu la yadhurruna Allah azza wa jalla, wamtii wamefanya maasi hawamdhuru chochote Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينفعونه لانه غني عنهم, هو انفي الله chochote sababu Allah ni mkwasi hawahitaji. وانما هذا راجع عليهم نفعه او ضره, manufaa au madhara yarejea kwa nani? Kwa wanadamu wenyewe. فهو من رحمته بهم انه بين لهم طريق الخير وطريق الشر, kwa rehma zake Allah amemwonyesha mwanadamu njia ya khairi na akamwonyesha njia ya shari. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, kisha akabainisha pia malipo ya wale watakaofuata njia ya khairi ni yapi na ya shari ni yapi. Wa a'tahumul quwwa, akawapa nguvu ya kufuata kile wanachokitaka. Wa a'tahumul qudra, wa a'tahumul uqul allati yumayizuna biha baina ad-dhari wan nafi, akawapa na akili juu ili wabainishe baina hii na manufaa na hili lina madhara. Sasa akili yake mtu akiwa ataitumia sivyo itakuwa ni yeye mwenyewe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ashamsimamishia hujja. Wallahu musta'an. Nas'alullah an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.